Listen to me. I don't want to have any trouble. I just get the job from agent. Don't bother us. Velkommen til podcast 53 med Genale Filmnørder. Før vi går i gang med aftens podcast, synes jeg lige, vi skal tage hul på blommen. Vi skal snakke om elefanten i rummet. Og det her, der mangler et eller andet. Tilbage i min mikromakker-podcast, der mistede vi på den, hvis Gert, og vi har aldrig rigtig fundet ham igen. Det skyldes, at Gert, han er, ja, nogen vil sige travlt, andre vil sige, sætter privatlivet højere end podcast, det forstår jeg ikke helt, men han vil i hvert fald gerne holde en lille pause. Og det har vi selvfølgelig fuld ud forståelse for, så, men vi andre, vi har ingen privatliv, og vi fortsætter derfor selvfølgelig, og som nogen af jer har lagt mærke til, så har vi haft en gæstepodcaster et par gange i form af en vennepodcaster, Kasper. Og da vi alle synes, Kasper er lige så fucked up og har totalt lækker filmsmag som os andre, så, og han i øvrigt passer fint ind, så, så er han den nye faste mand på podcastet. Vi håber, at der stadigvæk er Gert vil komme tilbage fra tid til anden. Hjælper også med at sprede glæde. Eller hvad han nu gør. Han er jo the original angry man. Altså. Det er han i hvert fald. Han kommer til, jeg bliver nødt til at overtage hans rant, så jeg skal i træning. Han bliver nødt til at træne mig. Det er svært, altså, man kan jo ikke rigtig erstatte Gert, så det... Det bliver kun en svag efterlænding. Lige præcis. Ja. Så, men det er fedt, at Kasper gider være med, så, så det bliver cool. Men i dag er vi helt tilbage til, til det originale hold, minus Gert selvfølgelig. Så, for ære Gerts ånd, så har jeg i aften valgt en helt særlig film. En film, der er så gennemført og fejlfri, at dens lige mand aldrig bliver fundet. En film, der er så dyb og kompleks, at filmen Primal fremstod som et afsnit af Teletubbies til sammenligning. En film, der helt modsat trenden er så god, at nogle gange går hen og bliver dårlig. Og her snakker jeg selvfølgelig om mesterværket Miami Connection fra 1987. Ja... Yeah. Ja, det var den. Det var jeg troede, det var Hobo with a Shotgun, når du læste det. Jeg troede, jeg havde fået den forkerte film. Nej. Jeg går ud fra, at ingen af jer har set den før. Nej, jeg har hørt en masse om den. Har du det lige frem? Ja, altså efter at den kom frem igen, der den blev genopdaget af dem der fra Alamo og Drafthouse, så var der en masse på de forskellige blogs og sådan med B-film og C-film og Z-film. At det er nærmest den her, at den skulle være fantastisk. Så det var jo en, man skulle se på et tidspunkt, og nu har vi fået chancen. Ja, og det er ikke tak. Jeg troede, vi skulle præsenteres. Nu har jeg fundet et godt opening line her, så får jeg ikke lov til at fyre den af. Hvad er det for noget? Jamen, det kan vi godt. Christoffer, velkommen. I didn't know you had a father. I thought we are orphans. Perfekt. Ej, det må du undskylde, det glemte jeg helt i dag. Du kan godt se, altså sådan en guldkorn, den bliver nødt til at fyre af, den kan jeg ikke... Den er nødt til at fyre af, den der YK Kims meget snørklede og meget dårlige engelsk, det bliver jeg nødt til. Nej, det er dårlig og dårlig, altså. Det er... Jeg tror bare, han har lært engelsk af ham, Sensei, eller han er ham fra American Ninja, altså. Det er godt, det er. Han snakker faktisk bedre engelsk. Nu skal vi lige se fra den første af den, eller... Jeg kan godt lide, at vi er allerede over i American Ninja-klippene. Nu skal vi lige se, om det er... Jeg har den, eller... Well, my friend. Until today, your record was spotless. But the truck was the most valuable cargo got away. Er det ham? Nej, det er ham. Hvad er det, han siger... Der er et klip, jeg har haft med rigtig mange gange. Nu skal vi lige se, der er også en, det er i den første, hvor ham, eller er i nummer to? Jeg tænker, at... Den der med skifts, er det ikke det for den der? He possesses great skifts. Den der, ja. Who is he? I don't know, he's a new recruit, I don't even know his name. He possesses great skills. Ja. Ej, jeg synes stadig ikke, altså, jeg er jo glad for, at der var tekster på den her film nogle gange, fordi ellers så... Jeg så nogle tekster, så... Okay. Ja, jeg har nok ikke fået det hele med. Jeg har ikke fået alle nuancerne og alle de referencerne til Bergman og altså det er ikke. Men ja. vi kan lige fortælle historien, ja. Som du netop sagde, det er en film der blev optaget i 87 af ham der YK Kim, som både har instrueret og skrevet og produceret den. Og det kan jo kun blive godt sådan noget. Det er med i den. Han spiller også hovedrollen. Ja. Ja, han har altså ikke instrueret den jo. Det jo det. Jo. Det er ham der, der har pizza butik. Ja, det han står som ko-instruktør. Okay, ja. Ja. jeg ved ikke, hvad det betyder, men han står i hvert fald bagerst. Han er nok stort fald i de der fantastiske action-scener. Ja, ved, men ham her YK Kim er jo en taekwondo-guru, eller han er i hvert fald taekwondo-træner i Florida, og blev så opdaget af ham, der er Wu Sang Park, som stod som instruktør, og fik overtalt ham til at lave en film. Og det gjorde de så, og den blev vist i biografen i 14 dage, og så er der ikke nogen, der har set den siden. At den, det var oppe på Cannes også, var det? Nå ja, det var på Cannes. På Cannes i 1988, så blev den vist, og så gik det galt derfra også. Og så var der nogen, en af gutterne fra Alamo Drafthouse, der tilbage i 2009 opdagede den på eBay, ja. Og købte den for $50. Ja, det er da fantastisk køb, altså. Det må fandme have været ringen kan det år, der siden den har været med dig. Shit, man. Ja, jeg går ikke ud fra den her. Der er altid skyggesiden af kan, altså ja, der har den jo nok befundet sig, vil jeg tro. Den har nok ikke været i hovedkonkurrencen, gælder jeg på. Ej, nej, tror du ikke? Den var runner op til de gyldne. Ja, kan det år, det må jo nærmest have været det sidste kejser eller sådan noget, der har været dengang der, altså. Nej, det har været tæt på. Det ligger sgu da meget tæt på hinanden, altså. Ja. Stort set samme handling. Ja. Bort fra den ene foregår i Miami, den anden foregår i Kina. Men altså, nej, den foregår ikke engang i Miami, den foregår i Orlando. Den her. Ja. Orlando Connection, det lyder bare ikke helt... Vi går væk fra resuméet. Ja, det var så det, jeg ville spørge om. Er der nogen af jer, der kan give et resumé af den her film? Fordi jeg har svært ved at finde ud af, hvad den handler om. Det er da ikke så svært. Der er motorcyklen India. Det er da ikke så svært. Det er det her band. Hvad hedder de? Land Dragon, hvad hedder de? Sound. Dragon Sound. Dragon Sound, der er sammen, og... de spiller, og de vil bare gerne have lov til at spille deres musik, og det kan de ikke få lov til, fordi og der de, er nogle... de er alle forældreløse også, det skulle lige have med. Ja, de er alle sammen forældreløse, og sådan... Prøv at vente, du får lige lidt underlægningsmusik, fordi... Der var go for it. Ja, det her band, og så de spiller, så vil bare gerne spille, men der kommer alle mulige... De samtidig med det, så er der nogle bander, der blander sig i, hvad de går og laver, og de kommer på kant med nogle bander, og de her bander, de sælger sådan noget narko og sådan noget... Ja, og ja. Kæresten til den ene af dem i bandet er søster til ham fra den ene, ham fra banden, som de kommer til at slå ihjel på et tidspunkt. Som ikke er ninja-banden. Altså, historien er heller ikke lige det sådan allervigtigste ved den her film, tror jeg ikke. Altså, det er ikke det... I skuespillet, det bærer det hele. Ja, og atmosfæren og stuntsene. Replikkerne. Det er ikke derfor, man skal se den, altså... Men jeg vil sige, altså filmen holder sig jo inden for gear-reglen, fordi den er, hvad er den ikke, 1 time og 26 minutter? Jo, jeg så endda mere, og på IMDb står der, at der faktisk har været et 2-timers cut af den. Okay. Det kunne jeg godt tænke mig at se. Det kan være, den har fået ret, at man får forklaret noget mere af den, altså. Altså, fordi den har jo lige pludselig det her meget, meget radikale skift til at overgå. Den har lidt horror-elementer sådan i starten, og sådan, eller splat-elementer. Yeah. Og så lige pludselig, så til sidst, så går den bare fuldstændig amok og bliver fuldstændig sindssyg. Altså, og vi får det længste skrig, jeg nogensinde har hørt i en film, hvor en bliver sprættet op, og så skriger han bare i smerte, og så skal vi vel have den? Ja, kom med. Og det er ikke klippet sammen. Han er jo det hele taget en fantastisk skuespiller, ham der spiller, er det ikke Jeff, han hedder? Altså dem fra Alamo Drafthouse, de har jo endda sendt en For Your Consideration ind til Oscar Akademiet. De havde lavet sådan en For Your Consideration, han har sendt ind med den der scene, hvor han fortæller om han faktisk har fundet sin far. Eller han er ikke, hans far var soldat og er død, og han var så ikke død. Den har jeg også, hvis du tør. Ja, jeg ved ikke, om vi lige skal kan finde klipsen frem nu, fordi de er... Ja, men nu skal du ikke... Vi skal lige... De er så gode, så du må lige... Ja, men vi kan godt gemme dem. Eller, du må ikke stakke dem, men det er også godt... Okay, så tag den. Det er godt klip også. Jamen, det er meget svært for folk, der ikke kan se filmen, at forstå, hvad den handler om, og det er også derfor, jeg har svært ved at forklare det, og hvordan det her, det går... Altså, den handler meget om, at man følger det band her rundt på deres adventures. Altså, ja. Jeg sad og tænkte på to andre film, mens jeg sad og så den. Jeg sad og tænkte på Streets of Fire og Walter Hill. Og jeg sad og tænkte på, at jeg kunne se en anden film i stedet for, men jeg sad og tænkte på Streets of Fire, som den minder en lille bitte smule om. Altså, Streets of Fire er bare meget bedre. Og så sad jeg og tænkte på Midt om natten også. Altså, de mangler sådan Kim Larsen. Med, ja, altså, der mangler nogle Kim Larsen-sange. Dragon Sound med musik. Ja, der er også enormt mange sange i den her film. Altså, ja. Og det værste af det hele, det er, at vi hører hele sangen hver gang. Ja, og vi ser, han står og laver taekwondo på scenen. Og, ja, og det er slow motion også. De står der med gi på, eller bukserne, så det bare mave, og så har de hver deres bæltegrad. Det kan jeg også godt lide. Ja, og så er den bare så, de der sange er faktisk det værste af de der sange, det er, de er faktisk rimelig catchy. Den er Friends forever. Nå, den der. Taekwondo. Det var den, du fik som undervisningsmusik. Det var Friends, den er faktisk brugt i Far Cry 3-spillet, der udkom sidste år. Ja, der er der noget med selve cover, der inspirerer dig af Miami Connection-plakaten også. Nå, den der specielle udgave af Far Cry, den der Laser Dragon-udgave, der udkom. Den hedder Blood Dragon, bla bla. Et eller andet. Ja, Blood Dragon eller andet, det er rigtigt. Against the Ninja, den er også meget catchy. Altså det. Og altså, det er jo sjovt, fordi jeg tror, det er noget, de har indspillet. Men der er noget med, at de eneste, der var ham med krøllerne, eller hvad han er, ham der giver alle tøsene tær på et tidspunkt. Ja. Han var den eneste, der var musiker af dem. Og så hende, der synger, det var så hans kæreste. Det sjove er, fordi at man kan se, det er ham, der spiller guitar, og han kører nogenlunde de riffs, som man kan se i... ham alle de andre, det er luftgitar og lufttrummer, altså de kan ikke. Altså. Ja, men jeg ved heller ikke, hvor jeg skal starte. Man kan også sige, at ham her, YK Kim, han ser også bare mega gammel ud. Yep. Han ser mega gammel ud, og det gør de faktisk alle sammen, og de skal alle sammen forestille at gå i high school, og hvad det er, ikke? De ser bare alle sammen mega gammel ud. Og så går de alle sammen... Går i college, gør det ikke? Er det college, de går i? Det er Beverly Hills, Tendensen. Og så går de alle sammen rundt i bar mave, så tit som de overhovedet kan komme til det. Selv når de går rundt sammen derhjemme, så går de alle sammen rundt i bar mave. Ja, men ham YK Kim, det, eller hvad han nu hedder i filmen, han er da altid god til at give dem lidt vindruer og sådan noget også. Altså. han bare stopper de der vindruer ind i munden på den. Du skal bare smage den af vindruer. Altså igen, vores film, dem vi snakker om fra 80'erne og sådan noget, de ender altid med at have sådan en hældning mod landet, de er væk. Top Gun jeg synes der er rimelig stærke homoerotic vibes i den her, fordi altså det er også de der, hvad er de fem fyre der bor sammen i det her hus, og de går alle sammen rundt. Ja, det er rundt, ikke noget galt i, altså. De går alle sammen rundt næsten uden i bare overkrop, og de træner alle sammen, og de stikker mad i munden på den. Og så har de også lidt med at han skal slå knytnæven ind i munden på ham. Det er også meget, meget mærkeligt. Ja. Det forstår jeg ikke. Der er sådan en scene, hvor han stopper både hans hånd ind i munden på ham, men der er også en scene, hvor han stopper hans fod ind i munden på ham. Nej, han tager hans næse. Er det sådan, han gør? Okay, yep. Men han stopper den der hånd ind i munden på ham, og det er bare mærkeligt. Jeg ved ikke helt, jeg ved ikke, om der er et eller andet skult erotisk, jeg ikke har forstået. Men den der... Den scene er meget underlig, for det er sådan en 5-minutters sparringssession ind midt i det hele. Men det er så... Altså, man ser, at han rammer dem ikke, og alligevel laver de koldbøtter og flikflak og alt muligt, som om de bliver ramt, og det er virkelig... Altså, det er jo sådan lidt et gennemgående træk ved film, det er, at alle kampene er enormt dårligt koreograferet, og mange af dem er udført af folk, der tydeligvis ikke kan finde ud af at slå eller spark, altså ikke har lært kampsport på nogen som helst måde, eller ikke engang lært, hvordan det skal se ud. Sådan. Men det er sjovt, at skuespillerne er jo valgt blandt hans elever i taekwondo-skolen. Ja, det siger så lidt om, hvor god en lærer han er. Der er nogle få af dem, der ser ud, som de kan lidt, men der er godt også... Altså, YK Kim er jo sådan set ganske udmærket, altså det burde han så tørre, nogle gange. Undervist i det også. Altså. Men, men der er så også mange gange, hvor det ikke ser så godt ud. Er det er altså ikke helt ingen, Van Damme jo, altså. Ingen Mikey Dudikoff, vel? Nej. Det er ikke ret mange, der er jo. Eller Segal, eller Fordamme, altså. Men den der koncert, som starter vi ikke med den, efter det, vi har set det der drug raid i starten, så kommer koncerten. Jo. Og den der koncert minder mig meget om Howard the Duck, og jeg ved ikke hvorfor, men det er måske det der med, at vi ser hele koncerten, og så det der med hende der sangeren, der er på, hun har sådan noget hår, ligesom hende der fra Howard the Duck, og sådan noget. Ja. Det kunne mig, der tænkte det. Ja. Jeg har aldrig set Howard the Duck, så... Men der er rigtig mange... Jeg er til gode. Har du det? Oh. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, du har. Oh my, jeg ved, hvad min næste film skal være. Woo! Woo! Nå, ej. Altså, der er så mange mærkelige scener i. Der er mange scener i, hvor man tænker sådan, okay, hvad skulle jeg bruge den scene til? Eller, okay, den scene, hvorfor har de ikke klippet den ud? For eksempel også den der scene, hvor de ender at spise. Så sidder de bare og spiser, og så står han bare og kigger på dem. Han står bare og nikker, og det føles bare som... 10 minutter, hvor de bare sidder og spiser og snakker om, hvor god en pizza det er, de får, og den er god. Jamen, jeg tænkte også, det var for at få præsenteret ham, og de gik meget op i, at det var hans onkel, og han hjalp med, og ja, han havde været ved hans onkel, eller sådan et eller andet, og, men det bruger vi ikke rigtig mere. Altså, det... Men der er sådan nogle, der er sådan... Lavet, altså, den giver ingen mening, altså. Og den scene der med rockerne også, den er jo sådan set kun med, fordi det er rocker... Babes, det kan man ikke engang kalde, men dem der, de der damer med bryster, at de skal vise dem altså. Det sjove er, at de rockere der, det er rigtige rockere, som bliver lukket til med øl. Gratis øl, hvis I vil komme. Det kunne de så forestille mig altså. Men der får den nærmest sådan, altså det der med, det er sådan de der lange indstillinger, der får den nærmest sådan, den får nærmest sådan en grad af sådan et eller andet dokumentar, sådan en observerende dokumentar, nærmest, hvor man observerer et eller andet miljø. Der hvor ude ved rockeren, det er sådan meget mærkeligt. Så lige pludselig så er der bare patter over det hele, og det der miljø, der er helt anderledes end det, vi ellers har været i, og så har de ikke gjort ligesom Stones med Altamont dengang i 60'erne, at de hyrede dem til at stå på sikkerheden. Var ikke der en, der døde? Jo, der var en, der blev stukket ihjel mellem publikum, hvis nok er en rocker. Ja. Så. Ja. Det er ikke så god security. Nej. Men der er mange af sådan nogle scener, hvor den bare sådan kamera bare kører, og så tænker man, okay, hvad skal jeg med det her? Hvad sker med det her? Men det er sjovt, altså den er jo, det er jo YK Kim, der har skrevet den, og han... Ja, nu siger du godt nok skrevet den, altså. Ja. Der står jo også mange steder, at der var jo ikke nogen manuskript, det var improviseret. Okay. De havde en outline, at de gik ud fra, og så lavede scenerne ud fra det. Ja, okay. Det er også derfor, det er der godt, er så mange gange, at de kløjs i de der replikker, som ikke eksisterer, altså. At de sådan bare er improviseret. Det er jo meget underligt. Det er virkelig lavet af, eller skrevet, lavet af en, som ikke forstår, hvad man kan sige på film. Ja. Altså det. Men også den der træningssekvens før, også sådan et eksempel på den, den går alt for lang tid, og det ligner sådan en opvisningskamp. Og man forstår det ikke helt, altså det er faktisk lidt kedeligt, ikke? Jeg vil hellere se en eller anden OL-kamp i taekwondo, ikke? Og det kan også være lidt kedeligt, ikke? Og det der med, så har han sådan en gummikniv og sådan noget. Jeg forstår ikke, skulle det være imponerende, de teknikker, han laver, eller... Fordi det er da heller ikke rigtigt, så det er jo sjovt. De der teknikker, han laver, viser han jo i slutningen mod The Bad Guy. Jo, jeg kunne sidde og tænke på, at ham der får en bak, han ville godt nok bare sparke den midt over, hvis han kom ind af ham. Og det er jo det, der er lidt sjovt, det med de der teknikker med kniven, og slutningen der med ham super, den hvide ninja der. Ja. At den scene, det var jo faktisk en, der var op i den oprindeligt. Altså det var en, de var henne og optage efter filmen, sådan set var færdig. Ja, fordi den vi sådan set har sluttet der, hvor han sætter, han lige har hugget hovedet af ham, den sorte ninja, og så med han sætter ha ha ha, og så er vi filmet slut. Ja, har vi sådan der en, ikke så nogen... har vi sådan en montage, eller hvad skal man sige, sådan en lydmontage, og det virker nemlig som om filmen slutter der, og det er en meget underlig mørk slutning. Og der ved den her sluttet nemlig, og så var de henne, og jeg tror han var rejst til Korea igen, YK Kim, og så... Jeg ved ikke, om de optog den i Korea, eller om de hentede ham hjem, eller sådan noget, så... Ja, altså... Det er noget, der er optaget senere hen. Jeg synes også, jeg læste, at de lavede en genindspilning af hele den der sump-scene, hvor det egentlig, den skulle have foregået om natten. Ja. Men at de lavede det om til at foregå om dagen, fordi... Eller så blev den for dyster, eller man kan jo ikke se, hvad der foregik. De har jo ikke haft lysfolk til det, kan jeg forestille mig. De lavede jo samme natteforestilling som i Troll 2. Ja. The sun's going down. Så er det bare høj lys sol. men jeg tænkte også på, ja, den der sump-scene sidst, det var også, altså, der er også et eller andet med historien, ikke? Fordi det her band, der render rundt og laver alle de her ting, de begynder også lige pludselig, de holder ikke bare op med at bare banke de her rockere, de begynder også at slå dem ihjel, ikke? Mm. Så sådan lidt, tror de ikke, at det vil have nogle konsekvenser, og bare, de begynder bare at slå folk ihjel. Jamen, de har jo svær med, så er jo nødt til at forsvare. Jo, men de begynder virkelig at slå dem ihjel, det gør det jo faktisk. De har allerede slået en ihjel, ham Jeff, eller nej, ikke Jeff, som siger Jeff hele tiden, ham, hvad er det? Ham, at de der røg ude fra det der tårn ude. Ja, kaster han jo bare ud, og så ryger han ned i noget metal eller et eller andet, så han død, ikke? Det er sådan lidt... Læg mærke til søsterens svar der. Jamen, jeg er virkelig sur indvendig, men jeg kan godt lide dig, så vi kører bare videre. Det næste også er det, at hun var jo kæreste med ham den rigtige musiker af dem, hende søsteren der. Og hver gang, at der så skulle være en kærlighedsscene mellem hende og så ham, den anden i filmen, så blev han sendt ud på et eller andet ærende, fordi han var sådan ret jaloux. Så han var der ikke, når de blev op til de der kysscener. De er rigtig professionelle. Ja. Sådan er det. Ja. Men altså den er jo også, altså, det er virkelig en sjov størrelse. Altså, der sker nogle sindssyge ting i den her film. Altså, den er meget, meget dårligt lavet. Altså det der med, at de der meget lange indstillinger og meget, meget ringe dialog og egentlig sådan lange indstillinger for ingen, altså der er ingen grund til, at de er så lange nogle indstillinger, hvor man sådan tænker, okay, hvorfor har man ikke lige klippet lidt der? Og så lyden er også enormt dårlig. Det er sådan ligesom om det er optaget, der er ekko på og sådan noget, og altså, det ligner sådan noget, det er meget sådan hjemmevideo-agtigt, ikke? Altså så det er virkelig sådan, virkelig. Den bærer jo både præg af at være optaget over mange gange, som du også nævner, Niels, men også netop at lavet med altså dårlig udstyr eller et eller andet. Og det er jo lidt sjovt, fordi ham med den rigtige instruktør er jo altså har jo lavet andre film. Ja, han har jo lavet nogle del film da, sådan set. Så ja. Men det er også altså, det er blandt andet lavet Chinatown 2. Ja. Altså ikke fortællingen til den originale gruppe fra. Nej, det ved jeg så ikke. Han er så også. Han lavede både Chinatown 2 og American Chinatown. Ja. Og Chinese Chinatown. Og Kill the Ninja og Los Angeles Street Fighter, Shaolin the Blood Mission. Altså det er jo nogle fantastiske titler bare. Altså. Ja, men... jeg synes vi skulle se dem fra nu af. Der er også KK Family List, det ved jeg ikke, hvad vi laver bare vores podcast om til at være der YK Kim. Nej, det er så ikke YK Kim. Jeg tror kun, han var en af producerne på den, jeg tror, det var den asiatiske udgave, det der Ninja Kids, den oprindelige af dem. Åh, Ninja Kids. Han var producer på, den. Jeg kunne sige den amerikansk. Ja, det, jeg tror, den var amerikansk, han var producer på. Jeg så den men, faktisk i aften. Er det ikke det der Free Ninjas? Er det ikke den? Jo. Ninja Three Ninjas og Three Ninja Kids, den hedder begge dele. Jamen, der var flere af dem. Der var, jeg tror, jeg har set to. Men der var lavet to versioner af den. Jeg tror, der var lavet en oprindelig asiatisk version af den også. Og så lavede de en amerikansk version. Jeg kan i hvert fald huske, at der var nogen, der var meget skuffet dengang, i de gode gamle videodage, at de havde købt Ninja Kids, og de regnede med, at det var den der fantastiske børnefilm der med de der tre ninja-drenge der. Og så er det en dårligt dobbelt asiatisk film, altså. Med nogenlunde samme handling. Men det er jo selvfølgelig typisk. Jeg ved ikke, om det er dårligere, eller altså... Jeg husker den ikke som at være en super god, eller... Det var den nok dengang. Jeg kan huske, at der... Jeg tror faktisk, at jeg har set den, var med Hulk Hogan. En af fortsættelserne. Nå, det er rigtigt, ja. Det tror jeg ikke, jeg har set. Skurk. High Noon at Mega Mountain. Men jeg tror kun, jeg så en eller to af dem, og jeg så dem, fordi at jeg var i den der turtle craze på det tidspunkt. Ja, altså, lige præcis. Og det var jo sådan en blanding mellem Home Alone og Turtles, eller sådan et eller andet, fordi de laver en masse fælder deri. Og... Ja, det kan det jo så ud for, ikke? Men altså ham der her YK Kim, ikke? Han spiller også bare... Altså, han spiller jo bare så sindssygt ringe, ikke? Han kigger bare lige ud i luften, hver gang han snakker, og han har... Og når han ikke kigger lige ud i luften, så kigger han ind i kameraet. Ja, og... Sådan. Og han den aller sidste scene, der hvor den freeze frame, og de går frem mod kameraet, der kigger han direkte ind i kameraet. Jamen, han kommunikerer jo heller ingen følelser overhovedet. Jeg tænkte sådan, de kunne lige så godt, hvis de har haft Siri på det her tidspunkt, så kunne de bare have Siri til at læse hans linje op, så de får et bedre resultat. Det er værd, at de har dobbet ham med Siri senere end Alamo Draft. Fordi han er jo blevet følelseskold, efter alle hans venner er blevet slået ihjel der til sidst. Men der er jo ingen af dem, der rigtig dør, er det? Nej. Det var meningen, at han skulle have været død, ham der skriger. Nej, det er der slet ikke nogen. Nej, han kommer bare. Hans far og de andre, de kommer og besøger ham. Men til gengæld slår de... Det har jeg også nogle gode klip. Til gengæld slår de 10 af deres ninja ihjel. Eller ja, det er også, hvad det er. De slår alle ninjaerne ihjel. De myrder bare. Det var sådan fuldstændig, blodrus til sidst, hvor I bare skærer folk ned. Sådan. Ham der, kæresten der, han løber jo virkelig rundt, som havde han lige været med i... Deliverance eller sådan et eller andet. Ja, han går bare totalt i Rambo-mode, ham der, den høje, der har den høje gut der. Ja. Han går fuldstændig i Rambo-mode, skriger og råber og sådan helt primal scream. Nej, det er faktisk et skrig, som jeg ved ikke, jeg tror, I kender det fra... Det var sådan lidt halv fandamskrig, det ved jeg ikke, om I lader mig til, han kom med. Ja, det slår jo ikke det der, det rigtige fandamskrig. Har du ikke det? Jeg har det. Hvad for noget er den? Skal vi lige se... Surprise me. Det var Extended Edition, og den korte udgave. Jeg tror, den der er min yndlings fornamskrig, Jan Valtam. Det er den der, jeg kan rigtig godt lide den der, fordi den har den der dobbelt... Bada! Det er fra Kickboxer. Jeg kan ikke lige, nu kan jeg ikke lige finde min clips fra Bloodsport, men jeg er sikker på, at han også havde nogen... Jamen, nej, det må han næsten have haft. Han skriger også, da han får det der i øjnene. Jamen, det er sådan lidt andet skrig. Det er sådan et af. Det er sådan et frygtskrig. Men så går de i gang med bare at nakke de der mennesker fuldstændig vanvittigt. Altså, og det tager den tager bare virkelig en drejning, og så bliver det bare fuldstændig sådan nærmest... survival horror eller sådan noget til sidst. Ja, for man ser, at den ene får skåret ansigtet op, og altså det er meget udpenslet. Jamen, det er det. Det er også der, men man kan ikke sådan helt sætte seriøst selv, for det bliver sådan helt Army of Darkness sagtigt. Det er også der i starten, ikke? Der er ham der får skåret toppen af i starten. Er det ikke det? Åh, ja, der skal... Ja. Der er sgu da egentlig på at skåre toppen af hovedet. Jeg får skåret toppen af hovedet, sådan, okay, så er vi ligesom i gang, og så er der nogle coke og nogle biker, der kører rundt og sådan noget. Der er sådan lidt stilforvirring, ikke? Hvad er det egentlig, det handler om, det her, ikke? Det er simpelthen, okay. Det er jo en drenge, altså det er jo sådan en drengedrøm, altså de har jo med garanti rigtig hygget sig, det er lavet filmen, altså der ja, er jo alt. Der er jo rockere, der er ninja, der er karate, der er rock, der er topløse tøser, og altså... Der er altså en så er det en helt, man ikke kan forstå, hvad han siger. Altså. Hvad det hedder, der skulle være et kommentarspor et eller andet sted i den her film, og derpå skulle man kunne høre ham der YK Kim er meget stolt over at sige, at der er ikke nogen sted at bruge computereffekter til kampscenerne. Ja. Og det tror jeg næsten ikke på, fordi det er jo fantastisk lavet, det her. Det er jo, det er jo crazy. Der er jo audiokommentar på Blu-ray-udgivelsen. Men det er den er simpelthen så mærkelig, den der træningssekvens. For jeg sidder bare, jeg sad sådan og tænkte, er det for sjovt, det her? Altså, jeg er jo ikke imponeret. Fordi det er jo ikke sejt nok til at være imponerende. Og så er det egentlig bare lidt kedeligt, men er det så sjovt? Og den bliver bare ved. Den bliver bare ved, og de kommer op, og de får alle sammen tæsk. Og det er så mærkeligt. Også der, hvor han finder, han har fundet sin far. Så han bare helt op at køre. Og så er de alle sammen helt op og kører og bærer ham ud i kongestol. Ja, jeg har den. Det sjove er, at vi kan lige tage... Nu kan vi lige... Bum, bum, bum. Der. My father! I found my father! Oh my god! Det er sjovt, man kan se, at de står bare på spring inde bag ved døren. Lige sådan, når han siger, far, mig far, så går man lige bare løbende, alle fem på en gang. Det er sådan en surprise party, så står det der bare altid. Ej, du bliver nødt til også lige at spille det klip der, hvor han så fortæller om, hvorfor han er ked af det, og han ikke har en far. My mother was Korean. And my father was black American. She gave me this picture when she was real sick. Og så skal I forestille, at der kører For Your Consideration Academy Award screen og nedunder. They loved each other and they were real loyal. But then when he finished military duty, og så fortsætter den bare 3 minutter mere. Vi var med i 5 minutter endnu. Og man skal så også tænke på, at det er improviseret. Det er jo fantastisk, det der. Altså, han må jo virkelig have gravet ned i sjælen efter en virkelig frygtelig begivenhed. Han kan stå og, og hele scenen, som er meget mærkelig, den er optaget i en eller anden halvtotal, som vi kommer aldrig tæt på. Vi får aldrig det der nærbillede. Og det er sjovt, hver gang... hver gang der sker noget, så er han YK Kim, han er sådan virkelig empatisk, han går bare hen, what did you say to him, what did you say, oh no, your father, your father. Sådan, han er så lidt, han er så lidt over eager, ikke? Han er så lidt for ivrig, sådan lidt for rolig nu, tænker man, sådan rolig, altså prøv, giv ham lige manden lige lidt rum, ikke? Altså han er sådan helt op at køre. Og når han så kommer så tæt på, så kan han med sig tage en vindru med, altså. Ja, det er mange, ikke kommet appelsin ind i kæften på ham, eller sådan et eller andet, så... Altså. Og vi har også glemt, der er et andet homoerotisk element, der hvor de er ude at bade. Hvor de alle sammen er ude at bade, godt nok så kigger de, vi skal godt nok lige etablere, at de er jo ikke homoseksuelle, fordi de kigger på damer alle sammen. Kigger på damer. Og der er også en, der kysser med en dame, men de er ude at bade sammen i sådan en scene, hvor de nærmest, jeg mener, de omfavner lige kælder og sådan noget og hygger, mens de er ude at bade. Oh, ja. Og så selvfølgelig ikke at forglemme slutningen, da hans far inden tilgiver ham. Ja, vil du høre den? Den har jeg også. Den er simpelthen, det er det bedste citat, jeg har hørt i en film næsten nogensinde. Det er simpelthen, det er fantastisk. You're really blessed to have such wonderful friends. They really care about you. And I want you to know that now I really care too. Det er sgu da smukt. Lige pludselig holder han bare af sin søn, fordi at han har venner, der holder af ham, og jeg forstår det ikke. Ja. Og det sjove er, at... Så slutter vi selvfølgelig med det her meget, meget fantastiske citat. Så ja, det der, jo, det der står til at det sidste. Elimination of violence can be achieved world peace. Ja. Efter vi lige har set, at de har dræbt 10 mennesker, uden nogen sådan særlig grund egentlig. Det er sgu da de der, de har inspiration til den nye Superman. Jeg kan godt tænke, at Zack Snyder, han har kørt den på repeat. Den her. Det tror jeg. Det sjove er jo, at ham... Det var meget ham... mærkeligt, altså, hvad der foregår ind i hovedet på YK Kim. Han tænkte sådan, hvad er moralen med den her historie? Jamen, det er, at vi skal have udryddet vold, eller vi skal lade være at være voldelige mod hinanden. Jamen, det har han jo haft hele tiden igennem sin... altså, det var det, han ville med hans taekwondo-skole, at han har meget gået ind for det her fred og... Men han dræber 10 mennesker i den. Jo, 10. men det, altså, uden for filmen er det sådan hans mantra. Og ja. Hvis man ser filmen igen, nu har jeg set noget af den igen, da jeg skulle op til klips, så kan man godt se nogle hints sidste her til... Undtagen til sidst, hvor han går fuldstændig mental, og så bare dræber alle sammen, han kommer i nærheden af. Jamen, du kan skubbe alle over bord. Det... Men det er sådan lidt ligesom Anders Matthesen, det der med stop volden, eller banker dig, altså. Det er lidt det samme, der går igen der, altså. Men det sjove er med ham faren der, som de kunne jo ikke få fat i en eller anden gammel gut, så de har fået en, der rent faktisk er yngre end ham, der spiller sønnen. Det kan man så bare... altså ikke se, altså. Hvad? Det er da virkelig god make-up på. Altså han, ja, det er med, at han tror godt. Ja, altså han ser næsten lige så... Man skulle næsten tro, at det var det samme, der lærte make-upen i den her, som lærte make-upen, da de var gamle i A Beautiful Mind med Russell Crowe og Jennifer Connelly. For det er med, at det er samme kvalitet af makeup og hår og det hele, altså det er fuldstændig fantastisk. Jeg kan faktisk gå så vidt at sige, at Russell Crowe, han er bedre skuespiller end dem her. Okay. Ja, han er... Ja. Nogle gange. Ah, Morten, roligt. Ja, det er godt. Men jeg kan også godt lide, at de ved ikke, hvad de skal være ham. De ved ikke, hvad fanden de skal være ham, fordi han er en black belt i taekwondo. Jeg kan ikke lade være, hvad med at skyde ham? I en gruppe af... biker ninja, der sælger narko. Og han er ikke bange for at slå jer ihjel. Hvad med at skyde ham? De må da have set Indiana Jones, altså. Ja. Ja. Så, ja. Nej, nu har jeg lige set, jeg har set filmen, der bare hedder Ninja. Og der har vi jo en gut, som hopper ned midt i en hal, fyldt med folk med pistoler, og uden noget selv, og han slipper fra det. Ja. Fordi han er en ninja. Han kan dodge bullet. Jamen, ja. Jo, på sin vis. Det er meget svært at forklare. Den var heller ikke super god. Dog lidt bedre end den her. Er det lige så genial en scene, som er det American Ninja 1 eller 2, den der med ham, at der lige skal vise, hvor god hans ninja er, og så slår han lige 5-6 stykker af Miel? Er det super ninja! Ja. Ja, det er toren. Det er toren, ja. Ja, nej, jeg synes faktisk, at American Ninja er bedre, og American Ninja bliver bedre efter at se sådan nogle film her, altså jeg synes stadigvæk, det er en fantastisk film. Og... Ja, der gik lang tid, inden jeg fandt ud af, at det ikke var en parodi, altså fordi jeg må faktisk indrømme, at inden jeg gik til den her film, jeg havde godt set den her nye plakat, og jeg havde set den nye trailer for den, så troede jeg faktisk, at det var sådan et forsøg på at få noget til at ligne en 80'er film, jeg vidste faktisk ikke den her, og så var jeg jo inde og læse om den. Og så tænkte jeg, så troede jeg faktisk først, at det var sådan lidt en komedie, fordi at det var lavet sådan med vilje dårligt, ikke? Altså det var sådan lidt Grindhouse-tanken, nu skal vi lave det sådan, det ligner 80'erne, ikke? Men så alligevel så, at okay, de ser godt nok meget 80'er ud, de der ting, der er med i den og sådan noget, de er godt nok. Så var jeg inde og læser, nå okay, det er godt nok en oprindelig 80'er. Produced by Quentin Tarantino and Michael Dudikoff. Yeah. Det lyder sgu da som en god film, det vil jeg gerne se. Og så gav det alligevel lidt mening, ikke? Men altså, der er også den der scene, hvor de sidder i bilen, og de kommer hen og hælder øl ud over dem. Og så sidder de bare lige så stille og roligt, hey, cut it out. Og han begynder bare sådan, han står bare og hælder en hel øl ud over dem, lige så roligt, efter det bliver hældt øl ud over dem. We don't want any trouble, man. Nej, det er ikke det, han siger. You don't have to bottle us. Vil du have den? Ja, den. Det er fantastisk. I don't want to have any trouble. I just get a job from agent. Don't bottle us. Don't bottle us. Det må jeg med også være en stor flaske, hvis de skal have en flaske dem der. Han lyder altså sådan lidt, nu er man ikke sikker, men han lyder bare sådan lidt evnesfag, gør han ikke det? Eller sådan lidt, vi har et andet, vi kan lige skal få gang i de her klips her. Nu, Let him roll. These bumps, your friends. There is some misunderstanding. You don't understand. I'm her brother. When I tell you to leave her alone, leave her alone. Whatever you say. Just remember what I said if you don't want to get hurt. You don't scare me at all. Jane, I want to talk to you later. Goodbye. You don't secure me. De er sådan helt ude af synk, hvordan han er ved at fortælle. Yeah. If you don't want goodbye, siger han så bare midt i det. Og så den her serie, den her, hvor broren finder ud af søsteren dater, jamen den er også, den er priceless. Where'd you find this son of a bitch? He's a friend of mine from school. A friend? A friend? Og så tæsker han ham. Kraftedme ikke have venner. Jamen det er også mærkeligt, hende der søsteren og ham broren der. Det er ligesom om han så nærmest er kærester med hende. Yeah. Han er sådan, de har i hvert fald meget, meget tæt forhold. Han er meget sådan beskyttende overfor hende. Hun er også sød, men... Men han er godt nok, de der, altså den der måde, han snakker på, det lyder sådan fuldstændig vanvittigt. Jeg troede også i starten, han bare lavede sjov, ikke? Fordi at... det er bare så mærkeligt. Men det der med, prøv at tænke, de ikke engang har taget den op. De har ikke lige sådan sagt, okay, du er lige lidt før. Du sagde goodbye, før han har sagt sin replikker færdig. Så det, vi tager det lige igen, fordi det går ikke. Åh nej! Ja, det er faktisk det bedste take. Yeah. Og så var der en scene, som var crazy underlig ind midt i det hele. Vi vil ikke lige få den først. What are you in here for, man? Waste my time? Bitch, I thought I fired you. What? Dude, yeah, you fired me once because of the goddamn dragon sound. That's bullshit. They came in here to play goddamn songs for kids. Now who you bullshit? They play a lot better than you, man. You play. Altså, vi møder ham her, diskotek ejeren eller sådan noget. De her dragon sound spiller på et diskotek. Og åbenbart kan der kun spille ét band der ad gangen, fordi han er så fyret et andet band. Og det er så det band, som går på jagt efter de her Dragon Sound. Og det giver ingen mening. Nej, fordi det er rigtigt, der er jo et konkurrerende band, dem her, det er helt glemt. Ja. Og så hører de ham... Ja, så hører de broren. Ja. Og han får så også tæsk, og så hyrer han Ninja-banden. Ja. Okay, det havde jeg overset. Det er sådan lidt ligesom i Hot Shots, det der med, at de sender nogen for ind for at hente dem, der bliver sendt ind for at hente dem, der bliver sendt ind for at hente dem. Altså. Det er Hot Shots 2, hvor de sender et kommandoteam ind for at sætte et kommandoteam ind, der var blevet sendt ind for at hente de første, som var blevet sendt ind for at hente de første. Det minder mig om det. Men også, altså hele den der idé med, at de er nødt til at udrydde Dragon Sound, for at de kan lave at de kan fri narkohandlen. For at de kan, at narkohandlen ikke er truet, altså det er et rockband med små, med Take Wondo kæmper, altså det er jo ikke forbrydere. Altså, du har jo set det her... Det er jo ikke politibetjent undercover, altså. Du har set det her ninja-hold, ikke også, som er enormt, og de slår jo alle sammen ihjel. Så det må jo kunne et eller andet. Ja, det er rigtigt, men de går også totalt i beast mode, der hvor han bliver såret, hans ven, med det der lange skrig, ikke? Så går det jo fuldstændig i beast mode, så skal der bare dræbes nogle mennesker. Altså, der er også et andet trick, jeg lagde mærke til faktisk, hvor jeg sådan tænker, okay, det har de også bare gjort for, at, altså, der er på et tidspunkt, hvor der bliver brugt en del slow motion i de der kampe, Hvor man bare tænker, okay, det har I bare gjort for, at det skal se hurtigere ud. Fordi virkelig, det går så langsomt, nogle af dem, der, der angriber ham. Så ja, så har man brugt slow motion. Der er også nogle af de der mærkelige noget, de der ude på den der byggeplads, de er på det sidste, eller hvad det er, hvor han tager de der antenner, og så har de nærmest sådan en fægtekamp med de der gamle antenner. Er det antenner, eller er det sådan nogle pikstave? Eller det ligner et eller andet med søm på, eller sådan et eller andet, jeg ved ikke. Ja, jeg tror det var en antenne på det punkt. Altså det er det igen, altså man skulle tro, at YK Kim han lige har været smut i Danmark og se midt om natten, altså. Ja. Det er jo igen de der våben der, der er lavet ud af, altså det er også nogle, det, den sidste kamp i midt om natten, det er jo lidt aller den der kamp ud på, på byggepladsen, altså. Ja, det er ikke bare uden af Kim Larsen, ikke, så vidt jeg husker. Jo, og så er der også nogle ret voldelige, der har de også lavet nogle med nogle søm og sådan noget. Søm i nogle køller eller sådan et eller andet. Ja. Noget, jo, ja. Det er faktisk rigtigt. Ja, jeg fandt... jeg fandt nogen, der havde hørt det, hele det her kommentarspor, og så nogen af guldkornene derfra. YK Kim har udtalt, at grunden til ninjaen kører på motorcykel, var, at fordi han tænkte, det var en ret nem måde at komme rundt på. Og det har han jo ret i. Man kan sige, det er måske ikke så ninja-agtigt, noget traditionelt set. Nej, men... Og i 80'erne, der var alle ninjaer kører på motorcykler i Orlando, det er altså... Det gør de. Det må man sige. Bum, bum, bum, bum. Kim brugte aldrig stunt-dobbel. Og det synes jeg også er fedt. Det man kan også se det ham hele tiden, altså. Det ja, er jo en god ja. Ting. Instruktøren har også udtalt, at han mente, det var et mirakel, at der var ingen, der blev skadet under indspillingen. De går jo også fuldstændig amok på hinanden, altså. De kunne sagtens, ja, fuldstændig. Det virker heller ikke så om, at det er sådan... Så men de kommer ikke engang ind. Der er jo ingen, der er tæt på at ramme hinanden. Nej. Og jeg kan godt lide kampen der i starten, at alle sammen de sætter paraderne op et par sekunder før, der er nogen, der begynder at slå eller spark. Ja, ja. Så man også tækker det ind jo altså. Så ved de også, hvor de skal ramme hen. Det er jo, det er ja. Jo, det er jo dejligt nemt. Se, alternative titler var dengang Against the Ninja eller Escape from Miami. Against the Ninja, det kunne være fedt, hvis den havde det. Ja. Ja. Der skulle have været ninja-titlen, det er sådan set det eneste, der mangler. Altså, det har været bedre end et eller andet med Miami. Hvad? Jamen, siger det ikke eller andet Taekwondo, Taekwo, eller hvad det siger? De siger Taekwondo, der er en sang, der hedder Taekwondo, hvor de synger Taekwondo. Ja. Friends forever, Hvorfor har den der Miami-titlen, når den foregår i Orlando? Fordi det er den der Miami connection, det er nok det der, de der stoffer, forstår mig. Jeg tror ikke, det bliver forklaret, men... Det er heller ingen grund til, det er sådan en teaser. Men jeg kan se, at man er næsten nødt til at have, hvad hedder det, Blu-ray eller DVD-udgivelsen af den, fordi der er jo nogle fantastiske special features på, altså der er jo en Dragon Sound Reunion Concert from Fantastic Fest 2012, hvor de bandet... Har de været på Fantastic Fest, den i England? Er det ikke der, den... Ja, er det ikke der? Jo, det må jeg næsten være. Nej, det må være noget. Nej, det er fra Texas, det der. Det er High Ball Club in Texas. Så der må være Fantastic Fest i Texas også. Der spiller de Friends og Against the Ninja. Og så er der sådan en 22-minutters lille reklame for Grandmaster Kim. 22 minutter? Han blev Grandmaster lige frem. Hans self-help program for weight loss and financial well-being. Yeah. Altså, 22 minutter med YK Kim. Hvor han både får dækket vægttab og finansiel stabilitet. Ja, altså. Det er sgu så kan man ikke få det bedre. Og han viser, hvordan du laver mouth grape. Og hvordan du laver den der slag i munden også. Ja. Yeah. You gotta try these grapes, man. Whoa, try these grapes, man. Oh, whoa. Det der med finansiel stabilitet kan jeg godt lide, fordi han brugte 1 million på at lave filmen, men solgte den kun for 100.000. Jamen, det er det. Ja. Han brugte 1 million på den her film. Det stod der. Hvor fanden er penge, hvor de brugte henne? Hvad brugte 1 million? Det er de der computereffekter, der... Alle hans venner, de spiller alle rollerne. Altså, du skal tænke på, Christopher, YK Kim, han var faktisk... et år 10 før David Fincher med computereffekter. Altså, alle de computereffekter, der er i den her, det er ikke nogen, man lægger mærke til. Der er også den der, der, er også den der scene der, hvor de slås ud på gaden. Det ser ud som, altså, der, det ser ud som at de bare har filmet den sådan en tidlig morgen, hvor de bare skyndte sig ud med kameraet og bare begyndte at filme. De og noget andet, noget andet, du burde kunne lide, Christoffer, det er, at den har beholdt sit grain. Det har den. Den er optaget. Hvad er den optaget på, ved du det? Den er optaget på en telefon, vil jeg tro. Ah, det var den ikke engang. En gammel Nokia eller sådan noget. Det er nok 35 mm faktisk, måske. Den er optaget på film i hvert fald. Ja. Det er sjovt, at hvad det hedder, Alamo Drafthouse udgav den faktisk også på VHS. Ja. Det synes jeg var ret cool. Jamen det er jo nærmest med sådan helt retro og udgive sådan ligesom det nye, altså, ligesom pladespiller. Jamen, hvad hedder den der VHS-antologifilm, den kom sjovt nok også på VHS. Altså, nævnte de ikke også noget deri, som... de nævnte nogle flere, som var kommet ud på VHS. Er der ikke? Jamen, der er et par stykker hen inden for sidste 4-5 år, og der er en stærk, de er sådan lidt B-filmagtige, at der er kommet på VHS. Det synes jeg. Men den her passer jo også perfekt til VHS. Altså, det er jo lige sådan, man kunne forestille, at man havde købt fra Scanbox. Den har været med i Men of Action Scanbox, og så ser jeg det altså. Ja. Der foregår altså også nogle mærkelige ting i det gym der. Der hvor hun kommer ind, hende der søsteren, og de bare bliver ved med at stå og snakke til hende. Og de sådan står og snakker sådan indbydes, og man kan bare se, at de står bare og finder på noget. Ja, hvad med dig? Så de finder bare på alle mulige sådan ting, og den bliver bare ved, og den bliver bare ved, og der er sådan... Men nogle gange kan vi ikke høre, hvad de siger, og sådan noget, og det er bare sådan lidt, og den tager vi bare i første take, altså. Og så ser vi den der mærkelige træning, der foregår inde i gym der, og sådan, det er... Og så alle de der er skurke deri, der er heller ikke nogen af dem, der sådan virker farlige. Altså, de virker alle sammen som nogen, der er fuldstændig inkompetent og fuldstændig ufarlige. Ja, de der ninja der, de er virkelig, ja. Ikke, ja, ja. Altså, det kan også tænkes, at YK Kim, han, når de har optaget filmen, han så har stået der og sagt på hans engelske, we'll fix it in post, altså, og der er bare ikke nogen, der har forstået, hvad han har sagt. We'll fix it på post, af. Han er godt nok svært ved de der udtaleord der. Kæft, man, det er godt nok. Han er sådan, man er sådan, se, han er sådan helt, han får næsten kramper nogle gange, når han skal udtale nogle ting. Man får nærmest helt ondt af ham til tiden. Ja, det gør man næsten lidt sådan, man er sådan lidt, har du mistet din væve, tænker man lidt sådan på det. Nå, 96% får den ind på Rotten Tomatoes. Det synes jeg da er meget godt. Det er ret godt. Det er ret godt. Hvad sagde 76? Det er vel ikke 96. Stadigvæk meget. Det er crazy. Altså, filmen er jo egentlig ikke særlig god. Altså, det tror jeg. Hvis vi skal til derhen af, og det skal vi jo nok, så nej. Den er faktisk rigtig, rigtig, rigtig dårlig. Må jeg sige, han er jo sådan set, han er jo hjertet på det rette sted, YK Kim, men altså, han kan bare ikke finde ud af at lave en film. Men jeg forstår, at der ikke har brugt million på den her film, det forstår jeg bare ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvad er det, han har brugt den million på? Han købte motorcykler til dem alle sammen, eller hvad? Ja, sådan et eller andet. Jeg forstår det ikke. Den er virkelig... De der rockere, de har fået nogle penge for ikke at banke dem, eller sådan noget. Jeg ved ikke, altså dumme bøder, eller sådan noget. Det kunne også være ham, der instruktøren. Han var jo velkendt, han har jo lavet op til flere film før den, så han skulle have et eller andet. Ja. Ja. En lag i forresten mærke til, at ham der er den hvide ninja til sidst, der ligner lidt Storm Shadow for G.I. Joe. Gjorde han det? Ja, det synes jeg lidt, han gjorde. Det er mærke til, at de der ninja, det var bare sådan noget klud, de har smækket omkring hovedet. Ja, og så da han kom tilbage, ham der ninjaen, han sagde, they killed everybody, eller sådan noget. Så hugger han bare hovedet her. Og griner. Og så griner han bare på den der meget, meget mærkelige måde. Ja. Ja. Til sammenligning, så Troll 2 ind på Rotten Tomatoes, den har jo et gennemsnit på 0. Jeg synes faktisk, Troll 2 var bedre. Men jeg ved ikke, om det er, fordi vi så den sammen. Jeg tror, det her er en film, som skal ses sammen med andre, og gerne sammen med en masse af os. Vi bliver næsten nødt til, næste gang vi mødes igen, så se den sammen. For jeg tror, det vil jeg også anbefale nogle af os lyttere, hvis de skal se den her film, så samle nogle gutter, og så se den sammen med. Og ja, så måske mange øl. Og så en kasse øl også. Så tror jeg, at den kan være ret sjov, men jeg synes faktisk, den var lidt hård at komme igennem selv, fordi der er virkelig mange steder, hvor man bare sidder sådan, okay, kom nu videre. Og så, men så er der også samtidig med det, så det, der så holder dig fanget, den er så mærkelig. Der sker nogle så mærkelige ting, og der sker nogle handling er så, altså den strider i så mange retninger, det her med, de der budskaber strider i så mange retninger, det der med, at hey, vi er bare et band, vi vil bare være i fred og sådan noget, og så alligevel så slår de 10 mennesker ihjel til sidst, ikke? Altså det er så mærkeligt, og så... Jamen, den er fuldstændig crazy. Og den er virkelig dårlig. Og det er ikke sådan en film, som er så dårlig, den bliver god, hvis man ser den alene. Men jeg tror netop, den... skal ses med andre. Og jeg vil sige, skal være altså, i et bestemt humør for at se den, fordi den er... Altså, jeg vil sige, at den var... Den havde nok momenter til, at jeg synes, det var underholdende nok. Altså, når jeg tænker tilbage på den, så er den egentlig sjov nok. Men jeg synes, det var lidt hård at se, fordi jeg synes, det var lidt lang. Den er sjov at snakke om med andre. Jeg snakkede om med den et par kolleger i dag, og det, altså, så kan man godt sidde og smågrine lidt af det, der sker, fordi det er sgu... og den tager jo ikke mere end en time og 20 minutter, 25 minutter. Nej, den når jo givet det. Ja, så... Det er også mærkeligt, den der scene, altså nu der er der mange mærkelige scene, men den der scene, hvor de er på stranden, hvor vi også ser sådan nogle mærkelige billeder, vi ser nogle børn, og så ser vi nogle piger i bikini og sådan noget, jeg ved ikke det, selvfølgelig vi skal have sådan en eller anden, og så kører de bare rundt ud på stranden, og så, men der er virkelig mange sådan, der ting, altså det, jeg tror også, det er derfor, at film er så svær at kortlægge rent handlingsmæssigt. Mm. Ting sker bare. Det er sådan, nu er vi i stranden, nu spiller vi, nu er vi hjemme ved dem, altså det er sådan, hvad er deres formål? Hvad er det? Det er først og sidst, at der kommer et formål, at de sådan er imod den her ninja-bande, sådan rigtigt, ikke? Men så retter det, de bare det er, det er en anden ting, det er, at ninja-banden overfalder den på en bro, og så hopper de ned i sumpen lige ved siden af broen, og så er de faktisk lige der, hvor ninja'en de bor. Ja, altså ninja, de bor jo ude i skoven. Ja. Det ved alle børn. Ja, det ved vi. Så, men de har også endda, der har ninja'en jo lige vist, hvor gode de er til at bevæge sig sådan synkront. Altså. De løber, man ser mange gange i løbet af filmen, der ser man bare løbe over en sådan træbro. Ja, de løber helt meget. Hvorfor tager de ikke motorcyklerne, tænker jeg? Det ville sgu da være noget hurtigere. Ja. Mm. Ej, så er ikke så manøverdygtig uden skoven. Så afslører de måske deres hemmelige identitet. Jeg tror, vi skal til at runde den af. Altså, jeg vil bare godt lige sige her til vores lyttere, hvis der er nogen, der ved, hvor man kan få en t-shirt, hvor der står det der, only through the elimination of violence can we achieve world peace. Hvis der er nogen, der ved, hvor man kan få sådan en t-shirt hen. Du kan få den tryk selv. Så vil jeg gerne have den. Jeg kan også sige, at nok især til dig, Christoffer, at du kan købe soundtrack ind på Drafthouses hjemmeside. Så er det på vinyl også. Det er sgu nok kunne lade sig gøre. Det skulle ikke undre i hvert fald. Nej, jeg tror godt, du kan lave en aftale om det. Så skal jeg, eller også skal jeg bare have den på CD, og så skal jeg bare have den på repeat på Friends Forever. Da-na-na-da-na, Friends Forever. Da-na-na-na. Jeg kan ikke huske resten, men det er noget i den retning. Altså, den og så, ja, Heat Against the Ninja og alle de der, til Wondo. Altså, det er jo... Men det er meget godt, de kan sætte ham der, Wyke... Meget godt, de kan sætte ham der YK Kim til at synge i det mindste. Det har nok ikke været så godt. Der er ikke nogen af sangene, der når op på højde med Kumite. Ej, det er rigtigt. Ej, det er rigtigt. Ej, jeg synes, Friends Forever, ja. Den er lidt, den er, kan jeg godt lide. Den var potential hit. Det er fordi, den bliver spillet 4 gange i løbet af filmen. var det en større hit end den sang fra Critters? At du var så vild med. Nej, det er jo en bedre sang, end den for Kytter, synes jeg. Men jeg kan se, at soundtracket har også en karaoke-version af Friends Forever. Fantastisk. Så kan man jo bare synge, ligesom jeg gjorde før, så er det. Ja. Nå. Vi skal videre. Det var fedt at få den set, og det var fedt, vi kunne være lidt knævende igen, fordi de har klart været for gode, de film, vi har set det seneste stykke tid. Så næste gang, skal vi prøve at lave lidt andet. Og jeg har besluttet, at I næsten får lov til selv at vælge, hvad vi skal se. Det bliver lidt ligesom gameshow. Jeg giver 3 lover at vælge imellem. Åh, nej. Jeg tænkte også lidt dengang, hvis du ser den her film, jeg tænker, om du har fået dårlige julegaver eller sådan noget, siden vi sådan skulle straffes med den her film. Men altså, okay. Det var for at få sådan lidt geared rant op i det. Ja, godt. Vi har forsøgt det i aften. Altså. Jeg er ikke kommet helt op. Altså, geared ranten er jo, men altså, den er jo flere minutter. Altså, jeg ved ikke, jeg kunne selvfølgelig godt rant flere minutter over, hvor ringen Roy K. Kim er, og hvor meget lidt indfølelse han har i hans repliklevering, men ja. Det tror jeg også, jeg har. Næste gang, bare roligt. Ej, du får selv lov til at vælge, så der er de her 3 lover, og bag hver lover gemmer der sig emnet til næste podcast, eller bag. Og så må I se, om I kan blive enige. I får i hvert fald et valg hver. Første love hedder Sol og Sommer, anden love hedder Mandehørm, og tredje love hedder Krudt, Kugler og Papirsklips. Hvad der gemmer sig hver love bag? Ja, lov, det får I sikkert vide, før I har valgt. Okay. Hvad har I lyst til? Sol og sommer, mandehørm. Altså, jeg har lyst til noget sol og sommer. Ja, jeg er også på sol og sommer. Det er faktisk også det, Kasper Valds, jeg har snakket med ham før podcastet, og han er også på sol og sommer. Så næste gang skal vi se piloten til Baywatch og Magnum P.I. Genialt. Oh, ja. Hvad gik vi tilbage af de andre lover? Der var mandehørm, det var Knight Rider og Airwolf, og krudtkugler og papirklips, det var A-Team og MacGyver. Ej, det var også gode. Så det var gode ved alle lover, vil jeg sige. Ja, det var det. Gode lover, vil jeg sige. Nå. Så det var Baywatch, og hvad sagde du? Magnum P.I. Yes. Magnum P.I., okay. Ja, jamen det vil vi da glæde os til, så. Så ja, det bliver godt. Jeg tænkte, det passer lige så godt ind som sådan nogle gode 80'er-filmer. Og det, jeg er lidt spændt på, om jeg stadig synes, Pamela Andersen, hun er så hot som dengang, jeg synes. Hun er ikke engang med i det piloten, så vidt jeg. Nej. Så længe Hasselhoff er med, så... Ja, han har ham klubslip for. The Hoff. Ja. Jeg tænkte også, om man skulle tage både Baywatch og så den der Baywatch Nights, er ikke det, den hedder? Men, den var der detektiv. Ja, blev lidt for meget. Kom det nogensinde, den der nye serie? Yep. Nå? Jeg så noget af den. Ja, Baywatch Nights. Ja. Ja, den Baywatch blev også senere hen til, men det kan vi tage i det podcast, den blev også senere hen til Baywatch Hawaii også, jo. Da de lige pludselig ikke havde flere, de kunne redde i USA, eller... Ja, Baywatch Nights, så vidt jeg husker, den kørte sådan lidt ind over, at vi havde nogle af de samme karakterer med, og... Ja, altså der var både Hasselhoff og ham den mørke, der kører rundt på sin... Ja. Dirtbike, eller hvad? Nej, det var det ikke, men hvad hedder den? Sådan lidt andet. Ja. Ja. Nå, jamen fedt. Det var... Nej, det var ikke godt at se Miami Connection. Det var faktisk ikke... det var faktisk forfærdeligt. Men tak for i aften, og vi ses igen om 14 dage. Ja, det gør vi. Ja, tak for i aften. Hej.